ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक्सिस बैंक के ऊपर एक मंदिर है। मंदिर जैसे नहीं दिखते, फिर भी मंदिर ही है, क्योंकि जैसे महामान प्रभु खाओ उनकी कथा में बताया ना, भगवान विष्णु नारद मुनि को बताया, नाहं चेष्टामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र चेष्टामि नारद। आश्चर्य की बात की उन्होंने कहा कि मैं वैकुंठनाथ वैकुंठ में नहीं रहता। तो वैकुंठनाथ का नाम का क्या अर्थ है अगर वो वैकुंठ में नहीं रहते? और योगी नाम हृदय शुभ, तो योगी अंग का ध्यान विष्णु के ऊपर होते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो, पिकिंग इट अप। यू वांट समवन टू ट्रांसलेट? ट्रांसलेशन हो रहा है। ओके, he's from Andhra Pradesh, he doesn't know Hindi. Hyderabad people know Hindi, but not Vishakhapatnam. He's from Vishakhapatnam. To yogi nam hridaye o yogi dhyana vastita tadgatena manasa pashyanti yam yoginah. Vastav yog dhyan koi nirvishesh jyoti ke upar nahi hote, Vishnu Bhagavan ke upar hote. तो भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियांग के हृदय में नहीं रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्त, जहा जहा मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं वहा वहा मैं रहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? तो जरूर तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तो अगर भगवान नहीं है तो वैकुंठ का क्या मतलब है? तो रहते है और योगी अंग की हृदय में रहते है। तो इस वचन से हम समझ सकते हैं कि वैकुंठ वैकुंठ होते है क्योंकि वैकुंठ वासियों सदैव भगवान का गुणगान करते है। तो भगवान सर्वव्यापी है, भगवान यहाँ पर भी है, मंदिर के बाहर भगवान है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मंदिर बनाने का क्या जरूरत है, भगवान सर्वव्यापी है। तो मंदिर वो जगह है जिसका विशेष उद्देश्य है भगवान की सेवा करना और भगवान का गुणगान करना। क्योंकि इस भौतिक जगत है, वैकुंठ नहीं है, क्योंकि इस जगत में भगवान का गुणगान करना तो इतना सा नहीं होता, कम लोग करते। तो ये मंदिर है, इस मकान का निर्माण का उद्देश्य नहीं था कि ये मंदिर हो, परंतु अभी तो मंदिर है क्योंकि यहाँ पर अभी वो ही उद्देश्य है, भगवान का गुणगान करना। तो भगवान का गुणगान सर्वोत्तम योगी अंग कहते हैं, भक्ति योगी अंग। योगी नाम श्लोक योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। शुभम, बहुत ध्यान से सुन रहे हो इस श्लोक का, क्या इस श्लोक सीख ले? नहीं नहीं, इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के योगियों में, अर्थात कर्म योगी भी है, ज्ञान योगी भी है, अष्टांग योगी भी है, ध्यान योगी भी है, श्रेष्ठ योगी है वो योगी जो सदैव पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं। अर्थात भक्ति योग श्रेष्ठ योग। तो इस मंदिर में भक्ति प्रचार होना चाहिए, नहीं तो हम सब ब्रजधाम में रह सकते जैसे लाल कृष्ण प्रभु सूरत में रहते थे, अभी ब्रजवास करते, तो वो अच्छा है। हम नहीं बोलते कि ब्रजवास ठीक नहीं है, ब्रज चैतन्य महाप्रभु बोले भक्ति के भक्ति योग के पांच मुख्य अंग है क्या है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। तो मथुरा वास सब भक्तों का कर्तव्य है, परंतु भक्ति प्रचार भी होना चाहिए। और सब जगह में भक्ति करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना। तो इस प्रकार इस भौतिक, अगर सब लोग तो भक्ति करेंगे तो भौतिक जगह तो भौतिक नहीं रहेगा, तो वैकुंठ जैसे बन जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद अमेरिका में न्यू वृंदावन स्थापना की, न्यू वृंदावन, और फ्रांस में न्यू मायापुर, न्यू नवद्वीप। न्यू नवद्वीप कहाँ है किसी का पता है? हवाई, क्योंकि हवाई तो अलग अलग द्वीप है, तो प्रभुपाद हवाई को न्यू द्वारका, लॉस एंजलिस न्यू द्वारका, क्योंकि वो बहुत वो कैलिफोर्निया में है और अमेरिका में कैलिफोर्निया का धन ऐश्वर्य अन्य स्थानों से अधिक होते, तो इससे न्यू द्वारका, लॉस एंजलिस इस्कॉन मंदिर को न्यू द्वारका श्रील प्रभुपाद उस नाम दिया है। तो सब जगह ब्रजधाम जैसे बनाना चाहिए, तो फिर भी वो ब्रजधाम ब्रजमंडल की विशेषता है, तो सब जगह भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो भक्ति प्रचार में अलग अलग स्तर है, अलग अलग विषय है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार में भगवान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है जो गीता में आता है। गीता का मतलब भगवद गीता, हम अगर हम गीता बोलते हैं उसका मतलब है भगवद गीता, लेकिन इस उपदेश उद्धव गीता में आता है। भगवद गीता महाभारत में है, वो बहुत प्रसिद्ध है, और भगवद गीता में वो सब विषय जो भगवान कृष्ण संक्षेप में अर्जुन को बताए वो एक ही उपदेश श्रीमद् भागवत में संकलित है, जो उद्धव को बताया विस्तार रूप में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में समय कम था, तो इसलिए संक्षेप में सब आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया और वो भगवद गीता बोलते, और उद्धव गीता या उद्धव संदेश वो भगवत का एकादश कंड है, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो इस मंदिर का प्रवेश द्वारा में लगाया है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि हध्यर चूर्णम यथेत न पथेत अनुमृत याव निश्चय सय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, परंतु जो योग जो जीव योग्य है इस उपदेश सुनने के लिए वे सब अभी मानव शरीर धारण करते हैं, क्योंकि ये सब उपदेश यदि हम कुत्ते को, बिल्ली को, कीट कृमि को, सांप, पक्षियों को कहेंगे तो वो सब जीव है, परंतु ऐसी जीव जाति में बुद्धि पर्याप्त नहीं है ये सब विषयों का समझने के लिए। तो मनुष्य जीवन एक अवसर है संसार चक्र से मुक्त होने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, परंतु जो योग्य है इस उपदेश सुनने के लिए तो मनुष्य है, तो अभी अवसर है, अभी हमारा अवसर है जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए। तो अभी है, बाद में तो शायद नहीं हो। इस मानव शरीर प्राप्त करने के पहले में कीट कृमि ऊन सांप कुत्ता इत्यादि था, और बाद में ऐसा भी संभव है। एक्चुअली जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनका निम्न जाति में जन्म नहीं होते, अभी अवसर है संसार चक्र से मुक्त होने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अभी ऐसा करना चाहिए, ऐसा कार्य, ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ प्रसाद दे दो, आप जा रहे हैं? हाँ, तो थोड़ा प्रसाद कर दीजिए। परंतु अभी आपका अवसर है अभी, और बाद में एक गारंटी नहीं है ये सब बात श्रवण करने के लिए। वो बिल्कुल नहीं सुने जो बोला था। तो अभी अवसर है, तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और जीवन क्षणिक है, जो आज शिशु है तो थोड़े दिन के बाद और थोड़ा बड़ा होगा, जो छोटे है शुभम जैसे, तेजस जैसे, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आप सब जैसे जवान होगा, फिर मेरे जैसे प्राय वृद्ध होगा। तो प्राय वृद्ध तो पूरा वृद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद राम नाम सत्य है स्मशान यात्रा, अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा तो अंतिम नहीं है, उसके बाद पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरेशायनम। तो बात है कि जीवन क्षणिक है। कुछ दिन के पहले एक छोटी लड़की शिशु देखा, अभी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसा संसार ऐसे ही चलता, ईश्वरी छोटा था अभी बड़ा हो गया, कुछ दिन के बाद पतन हो गया। तो मृत्यु के पहले ऐसा करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, ये कृष्ण का उपदेश है। और यदि हम सोचते कि मुझे डिस्को जाना है, पैसा कमाना है, तमाशा देखना है, मुझे बॉलीवुड स्टार बनाना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय सुख सब जीव जाति में उपलब्ध है, केवल इस मनुष्य जन्म में अवसर है वो दूषित बुद्धि की इंद्रिय सुख जीवन का लक्ष्य है, उस दूषित बुद्धि से मुक्त होने का अवसर है इस जन्म में। तो इसलिए चूंकि जीवन क्षणिक है, इसलिए एक क्षण भी अन्य कार्यों में अपप्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्य कार्य मतलब कृष्ण भक्ति करना चाहिए, जिससे हमारा परम लाभ होगा। तो ऐसे श्लोक प्रवेश द्वार में रखना उचित है, क्योंकि ऐसे सोचना भक्ति का प्रवेश है। तो भक्ति करना है बहुत प्रकार, नहीं एक्चुअली चार प्रकार के लोग, बहुत प्रकार के लोग, परंतु चार विभाग के लोग है जो भक्ति करते हैं। वो श्लोक क्या है? चतुर चार चतुर विधा भजन्ते माम जनासुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासो आर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभ। तो चार प्रकार के लोग भक्ति करते हैं, जो धन अभिलाषी है, जो संसार की दुखों से पीड़ित है, आर्थ है, जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है। तेषम ज्ञानी नित्य युक्ता, तो श्रेष्ठ है ज्ञानी जो समझते है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और द्वितीय श्रेणी है जिज्ञासु। और ज्यादा लोग जो भक्ति करते हैं तो करते हैं भगवान से कुछ भौतिक लाभ मिलने के लिए, भौतिक सुविधा करने के लिए, परंतु उसी भावना से वो भक्ति पूर्ण नहीं होती है। यदि हम भक्ति करते हैं धन जन सुंदरी प्राप्त करने के लिए, तो हमारी भक्ति तो पूर्ण नहीं हो सकती है। तो जो भी भक्ति में आते हैं, यदि सत्संग मिलते हैं तो पूर्ण भक्ति कर सकते हैं। पूर्ण भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। भक्ति तो केवल भक्ति के लिए होना चाहिए, केवल कृष्ण की प्रीति के लिए होना, वो ही भक्ति है। और हम भक्ति करेंगे और उससे भगवान से कुछ मिलेंगे, ऐसी बुद्धि स्वार्थ की बुद्धि, व्यापार विनिमय, मैं इतना सकी था भगवान के लिए, अभी भगवान मेरे लिए कुछ करेंगे, वो तो भक्ति नहीं। तो इसलिए इस प्रकार का प्रचार होना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम आर्थतम अनित्यम अपि हधीर तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्यया व निश्चयस विषय खलु सर्वतस्य। इस प्रकार का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग जो भक्ति में आते हैं भक्ति भावना से, परंतु अर्थ या अर्थार्थी होते हैं। ये सब भौतिक उद्देश्य लेके भक्ति में आते हैं, परंतु उस प्रकार की भक्ति करने से वो शुद्ध भक्ति नहीं होते हैं। तो जो भी भक्ति करते हैं, जो भी उद्देश्य से करते हैं, तो साधु संग मिलने से तो शुद्ध भक्त हो सकते, परंतु वो साधु संग तो केवल साधु को देखना नहीं है या चरण स्पर्श करना नहीं है, श्रवण करना चाहिए। इसलिए हमारे सब पूर्वाचार्यों तो श्रवण को इतना महत्व दिया है। तो साधु कौन है जो हमारी सब भूल धारणा को उनकी शक्तिशाली कथा से वो सब भूल धारणा को पिष्ट करते नष्ट कर लेते। वो श्लोक है भागवत में, वो श्लोक क्या है, तस्मात तथो जु संग उत्सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवस्य छिंदंती मनोवय संगम उक्ति भी। तथ तथ का मतलब अथई, इसलिए। तो इसके पहले ये भी उद्धव गीता से उद्धृत है ये श्लोक। तो इसके पहले भगवान कृष्ण थोड़ा विस्तार में बताए तो कैसे इस भौतिक जगत दुखमय है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम शाश्वतम, दुखमय है और सब कुछ यहां पर अनित्य है। और उद्धव गीत में थोड़ा विस्तार में श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं तो कैसे भौतिक संसार दुखमय है। और उस वर्णन में श्री कृष्ण कहते हैं तो जो स्वर्ग भी जाते हैं तो वहां पर स्वर्ग सुख मिलते हैं, लेकिन वो सुख तो वास्तव सुख नहीं है और वो भी क्षणिक है। और चैतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुपपन्ना तथागतम काम कामालभन्ते। तो जो स्वर्ग जाते है तो खुद को अमर सोचते, स्वर्गवासियों को अमर बोलते, उसका मतलब जिनकी मृत्यु नहीं होते, लेकिन वो नाम तो एकदम बराबर नहीं है। उसका मतलब उनकी जीवन आयु बहुत दीर्घ होते है, तो फिर भी एक दिन आएगा तो वो अफसरों के साथ नाचते है और ओ स्वर्ग सुख इतना अच्छा है, एक्सक्यूज मी सर योर टाइम इज अप। तो फिर ओ क्या हुआ, तो आपको फिर दुनिया वापस जाना, पतन होते। तो अमर शब्द तो पूरा सही नहीं है। तो ऐसे लोग तो स्वर्ग जाते यहां आते फिर यज्ञ करते फिर ऊपर जाते हैं, परंतु इस आना जाने में अगर कुछ छूटी हो तो नरक भी जाना है। नृग महाराज का प्रख्यान है, प्रमाण है। तो नृग महाराज तो बहुत बहुत पुण्यशाली राजा थे, परंतु क्रॉ गैंग और असंख्य धन संपत्ति शुद्ध ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया है, परंतु एक छोटी सी त्रुटि करने से उसको न रखी अवस्था में, क्या बोलते गिल गिरा क्या गिरगित गिरगित बन गया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं तो कैसे भौतिक संसार दुग्मय है, तथा तथो दुसंग उत्सृज, इसलिए कृष्ण कहते हैं दुसंग उत्सृज असत संगा वर्जन करना चाहिए। असत संग क्या है? असत संग वो संग है जिससे हम प्रेरित होते हैं इंद्रिय सुख के लिए या निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाओ, वो भी असत संग। तो दू संग उत्सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमा शांत एवस्य छिंदंती मनो व्यसंग उक्ति भी। तो साधु संग करना चाहिए। तो ज्यादा लोग तो साधु संग नहीं करते। साधु संग का नाम है, लोग तो साधु संग नहीं करते। इसलिए आपको बताया खाओ तो खाली आशीर्वाद के लिए साधु के पास नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा लोग तो साधु के पास जाते आशीर्वाद के लिए, लेकिन उपदेश सुनना चाहिए। और वास्तव साधु ऐसा उपदेश देते हैं जिससे हमारी सब भौतिक आसक्तियां तो पूरा छूट जाते हैं और पूरा नष्ट हो जाते हैं। तो वो ही सत्संग करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव है कृष्ण प्रेम, परंतु जब तक भौतिक आसक्तियां है मन के अंदर तब तक कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए शास्त्र में दोनों है। गीता में कि हमें भौतिक आसक्तियों से भी मुक्त होना चाहिए वो प्रचार ज्यादा है। कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ श्लोक है, अनन्याश्चिंतयन्तम् अनन्यचेतसततम् मन्मना भव मद्भक्तो योगिनामपि सर्वेषां यो मां पश्यति सर्वत्र। तो ऐसे कुछ श्लोक है गीता में भक्ति के बारे में, परंतु हम कैसे इस भौतिक संसार रहेंगे जिससे हम समझ सकते कि इस भौतिक संसार दुखमय है, तो वो चर्चा अधिक होती है भगवद गीता में। और श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में विशेषकर श्री कृष्ण की लीला माधुरी का वर्णन है, परंतु उसके पहले और भी लीला कथा है भगवान की, अनन्य अनन्य अवतारों की कथा है और बहुत उपदेश भी होते हैं। और दशम स्कंद में भी उस प्रकार का उपदेश है बहुत, जैसे वो यथीर्थ बुद्धि सलिल न कार ही जिज जनेश्वभिज्ञेषु स एव गोकर। ऐसे श्लोक जो सोचते है कि इस शरीर आत्मा है, जो शरीर के साथ आत्मा परिचय करते, जो देश के पूजक है, तो ऐसे जो तीर्थ यात्रा करते है तो खाली वो सब विधि विधान पालन करते है, लेकिन साधु जनों से श्रवण नहीं करते है, तो वो व्यक्ति तो जन्मवा जैसे। तो ऐसे उपदेश दशम स्कंद में भी और एकादश स्कंद में बहुत उपदेश होते। तो श्रीमद् भागवत में तत्व ज्ञान भी है, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जयते, और रस ज्ञान भी है, छिन्वतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, दोनों है। तो रस ज्ञान का आधार है तत्व ज्ञान, और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद का प्रचार में वो ज्यादा तत्व ज्ञान का परिवेशन था। तो हमको समझना चाहिए हम कौन है, कहाँ से आया है, भगवान कौन है, भगवान और जीव में क्या संबंध है। तो यही ज्ञान भक्ति का वास्तव प्रवेश है। यदि हम कीर्तन करते, कीर्तन तो युग धर्म है, हरि कीर्तन तो केवल युग धर्म नहीं है, वो जीव का धर्म है। हर एक युग में और वैकुंठ में भी जीव का धर्म है भगवान की प्रशंसा करना। परंतु उस कीर्तन जिसमें वास्तव धारणा नहीं है, तो भगवान कौन है, हम कौन है, किस लिए हम कीर्तन करते, कीर्तन का क्या अर्थ है, उस कीर्तन जिसमें ये सब स्पष्ट धारणा नहीं है, वो सम्यक कीर्तन नहीं हो सकते। सम्यक का मतलब पूर्ण, संकीर्तन शब्द का अर्थ है सम्यक कीर्तन। तो उस प्रकार कीर्तन जिसमें सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, उस प्रकार कीर्तन करने से क्या हो सकते है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम। तो कीर्तन करना का चरम फल है प्रेम प्राप्ति। परंतु यदि श्रवण और कीर्तन संपूर्ण सिद्धांत के अनुसार नहीं होते और संपूर्ण बद्ध जीवों या कनिष्ठ भक्तों या मध्यम भक्तों का प्रयोजन के अनुसार नहीं होते, तो उस प्रकार कीर्तन करने से प्रेम फल प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का प्रचार ज्यादातर तो भगवद गीता का ज्ञान के ऊपर था। और श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयास किया इनके शिष्यों को और सबों को आश्वस्त करना कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। एक सूत्र है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, उसमें छह शब्द है, परंतु उसका अर्थ विशाल है। तो इस लब्धवा सुदुर्लभम श्लोक, इस श्लोक का अर्थ समझना तो वास्तव भक्ति का प्रवेश है। तो इसलिए प्रवेश द्वार में रखना उचित है, योग्य केवल योग्य नहीं है, उचित है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इस श्लोक का अर्थ मेरा अंतिम श्वास तक मैं प्रचार करूंगा। सो इस मंदिर का बनाना का अर्थ है, अवसर है जिससे सब लोग आ सकते हैं, भगवान का दर्शन करेंगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोग साधु संग करने का अवसर मिलेंगे। इसलिए जो आश्रम निवासी तो साधु होना चाहिए, साधु का मतलब जो पूरा उत्सर्गित है भगवान की सेवा में, और जो योग्य है प्रचार करने के लिए। तो ब्रह्मचारी के मुख्य नहीं तो एक परिप्रेक्ष्य में मुख्य धर्म है शास्त्र ज्ञान प्राप्ति, सीखना, शिक्षा ग्रहण करना। एक्चुअली वो गुरुकुल श्रीमद भागवत का गुरुकुल श्लोक में कि ब्रह्मचारी विद्यार्थी है तो वो वचन नहीं है। वो श्लोक क्या है? ब्रह्मचारी गुरुकुल वासंदांत गुरु हितम आचरण दासव नीच गुरु सुदृढ़ सौहृद। तो उस श्लोक में कि ब्रह्मचारी विद्यार्थी है तो वो वचन तो नहीं है। तो विद्यार्थी ब्रह्मचारी तो विद्यार्थी ही है, परंतु कैसे विद्या गुरु से गुरु शब्द का अर्थ है जो विद्या प्रदाता है, परंतु कैसे विद्या का आदान प्रदान होते हैं वो इसको पहले स्थापित है। तो गुरुकुल वास करते ब्रह्मचारियों और दांत इंद्रिय दमन करते। तो ब्रह्मचारी तो व्यभिचारी नहीं हो सकते, ब्रह्मचारी व्यभिचारी कैसे हो सकते? हरे कृष्ण, उनको थोड़ा प्रसाद दीजिए। और आचरण दासव नीचो, तो मैं बड़ो हूं, मैं सबसे होशियार छात्र हूं, तो ऐसी बुद्धि ब्रह्मचारियों नहीं होना चाहिए। इसलिए तो छूच सेवा में लगाना है ब्रह्मचारियों, झाड़ू लगाना, साफ सब जगह साफ सफाई करना। तो इस प्रकार नम्रता होती है। तो विद्या प्राप्त करने के लिए नम्रता होना चाहिए और विद्या से क्या मिलते हैं? विद्यादाती विनयम, विनयम का मतलब नम्रता, लगभग एक ही शब्द है। और गुरु सुदृढ़ सौहृदम। आजकल बच्चे तो स्कूल जाते हैं और टीचर शिक्षक से शिक्षा मिलते हैं, भौतिक तथाकथित विद्या, परंतु वो गुरु शिष्य संबंध नहीं है। तो शिक्षक तो पैसा लेने वाले हैं, पेशाधारी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वचन। तो क्या वो शिक्षा देते हैं किस लिए? वो पैसा कमाने के लिए। परंतु जो गुरु है तो दक्षिणा लेते हैं और प्रत्येक दिवस ब्रह्मचर्यों प्राचीन रीति है। ब्रह्मचर्यों दीक्षा के लिए बाहर जाते हैं, परंतु गुरु तो पैसा नहीं लेते। गुरु शिक्षा देते हैं क्यों? क्योंकि उनका धर्म है, ब्राह्मणों का धर्म है शिक्षा देना। और गुरु तो शिक्षा देते हैं क्योंकि छात्रों का हित चाहते, पैसा कमाने के लिए नहीं। गुरु तो भोग विलासी व्यभिचारी ऐसा तो नहीं है। गुरु तो स्वयं जैसे ब्रह्मचर्य दांत मतलब इंद्रिय दमन करते हैं, ऐसे तो ब्रह्मचारी तो आश्रम में रहते हैं, उनका आचरण आदर्श होना चाहिए। और उनको शास्त्र सीखना है। आचार्य प्रभु स्वयं आचार के द्वारा, आचरण के द्वारा हमको सिखाते हैं तो कैसे शास्त्र अध्ययन करना है। तो तीन घंटा आज, तो आज बाहर नहीं जाना है, वो भक्तों तो बाहर नहीं गए प्रचार के लिए रथ यात्रा के बाद। तो आचार्य प्रभु तो 3 घंटा बैठ के श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते। अवकाश है, अवकाश का मतलब समय है शास्त्र अध्ययन का। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी साधु तो शास्त्रविद होना चाहिए, जिससे वे शास्त्र ज्ञान दूसरों को प्रदान कर सकते। हरे कृष्ण। तो अभी समाप्त करता हूं इस छोटी सी कथा। अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या अंतर है? जिज्ञासु है जिज्ञासु, तो ज्ञानी नहीं है परंतु ज्ञान प्राप्त अभिलाषी है। और ज्ञानी है जो बहुवा बहु नाम जन्म नाम अंत है ज्ञान, जो जिनकी सभी प्रश्न का उत्तर मिला और पूरा विश्वास है कि वासुदेव सर्वमिति। और इसलिए श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करते। और जिज्ञासु तो कृष्ण के पास आते हैं लेकिन आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है। ये 3 श्रेणी के सुकृतिवान है जो कृष्ण के पास आते और भक्ति करते हैं परंतु आत्मसमर्पण नहीं करते। जो जो आते हैं और भक्ति करते हैं ऑलरेडी ज्ञानी है। आपस आत्मार्पण आत्म आत्मार्पण आत्मसमर्पण जरूर। एक और बात है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन अत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चेतुकम, कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आते, अपने आप मतलब भगवान देते। तो वो भक्ति में वो जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकाशित होते हैं, तो इसलिए और साधु संग करना चाहिए। साधु संग तो चाबी है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। तो यदि हम साधु संग मिलते लेकिन वो साधु तो स्वयं मिश्रित भक्त, तो हम मिश्रित भक्ति में लगे। और यदि वो भक्त शुद्ध भक्त तो हम शुद्ध भक्ति में लगे। हाँ, उनका प्रश्न पहले कौन कौन मुनि? कार्दम मुनि। कार्दम मुनि तो प्राय शुद्ध भक्त है परंतु उनका हृदय में थोड़ी सी इच्छा थी, परंतु वो इच्छा भगवान की सेवा में नियुक्त की और फल था। क्या फल था? कपिल देव। तो ऐसे भक्त तो वास्तव में मिश्रित भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त है, क्योंकि केवल शुद्ध भक्त तो भगवान के माता पिता हो सकते, परंतु अर्जुन जैसे एक बद्ध जीव जैसे थे, वास्तव में तो अर्जुन तो विमोहित नहीं थे, परंतु भगवान का एक उद्देश्य के लिए एक विमोहित जीव जैसे भगवान कृष्ण को बताया न योद्ध, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कार्दम मुनि से हम शिक्षा मिल सकते कि यदि हमारा जीवन का उद्देश्य है आत्मसमर्पण श्री कृष्ण की भक्ति में, परंतु कुछ भौतिक इच्छाएं है तो वो भौतिक इच्छाएं श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। और ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज की तीव्र भक्ति से आत्मशुद्धि हो गए। तो अगर हम कहते हैं तो हम भक्ति करेंगे, ध्रुव महाराज की बड़ी याचना थी तो मेरी भी है, तो आई यही सब भौतिक इच्छाएं लेके मैं भक्ति करूंगा, तो ठीक है आप ध्रुव महाराज जैसे एक ही फल मिलेंगे। यदि आप ध्रुव महाराज जैसे दृढ़ से भक्ति करेंगे, वही अर्थ नहीं है कि मैं थोड़ा माला करूंगा फिर आइसक्रीम के लिए बाहर जाऊंगा और उसके बाद सिनेमा जाऊंगा और उसके बाद यदि याद हो तो थोड़ा वो मंदिर जाऊंगा, तो वो तो तीव्र भक्ति नहीं है। ग्रहण का विषय, ग्रह ग्रहण चंद्र ग्रहण है सर, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ये एक विषय है जिसके क्लास के बारे में कुछ संबंध नहीं है। इसके बारे में दो मत है, शास्त्र का उपदेश है ग्रहण काल में सब सेवा बंद करना चाहिए, और हमारे आचार्यों का विचार है कि भगवान की सेवा कभी भी बंद नहीं होता। तो दो मत है, भगवान शास्त्र के द्वारा हमको उपदेश देते हैं सेवा बंद करने का, और आचार्यों के द्वारा हमको उपदेश देते हैं सेवा बंद नहीं करना। तो सर्वोपरि है आचार्यों का, आचार्यों तो केवल शास्त्रवाणी कहते हैं, परंतु बहुत है शास्त्र में जो शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। तो शुद्ध भक्तों का विचार में भगवान की सेवा कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे एक भक्त का स्वजन का मरण के बाद वो अशोच होते, तो अशोच होते तो इसलिए हम भगवान का नाम लेना तो बंद नहीं करते, शायद हम मंदिर में आरती नहीं करेंगे, परंतु भक्ति की रुकना तो नहीं होना चाहिए। तो दो विचार है, कौन सा हम ग्रहण करेंगे। यदि हम सेवा चालू करेंगे तो बाहर के लोग तो आपत्ति करेंगे, वो भी एक विचार है, लेकिन एक्चुअली इस विषय इस कक्षा की का विषय नहीं है, अलग है। और बहुत इस प्रकार विषय से और विवाद जो होते हैं, तो दोनों पक्ष तो जितने भी चर्चा करेंगे तो दो पक्ष होंगे, क्योंकि पहले से ही सब अस्वस्थ है कि जो मैं कहता हूं वो सही है। तो इसलिए जो आपका गुरु कहते हैं आप पालन कीजिए, या आप कृष्ण बलराम मंदिर में सेवा करते हैं और मंदिर के अध्यक्ष जो कहते हैं उसको पालन करें। लेकिन शायद है एक अध्यक्ष जो एक ही बात करेंगे, एक बात करेंगे और दूसरा अध्यक्ष आएंगे और दूसरी बात करेंगे। हरे कृष्ण, ये इस धर्म विवाद इस प्रकार होते हैं। तो किस आपका प्रश्न था? बहुत प्रश्न है। आश्रम के बाहर जो रहते हैं तो सभी भक्त आश्रम में ही रहते हैं। ये ब्रह्मचारी आश्रम है और गृहस्थ आश्रम भी है, वो भी आश्रम है। कैसे असत संग से बच सकते? तो सदैव आश्रम में रहना चाहिए। इसका मतलब है तो गृह के बाहर नहीं जाओ। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद वो वन आश्रम कम्युनिटी बना चाहते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद देखते थे कि ज्यादा गृहस्थ भक्त असत संग से वो भक्ति में इतने प्रगत नहीं होते। तो इसलिए वो एक कारण था जिससे श्रील प्रभुपाद वन आश्रम कम्युनिटी बनना चाहते थे, जिससे सभी भक्त जो सत्संग में रह सकते। नहीं तो कठिन हो। और आपका प्रश्न सिमिलर शिष्य से विरोधी आइडिया होती है, मतलब शिष्य तो गुरु से कुछ आइडिया मिलते हैं। पहले व्यासदेव मैगजीन, ओ अच्छा, प्रभुपाद बोले कि वो लाइब्रेरियन क्या बोलते पुस्तकागार अध्यक्ष, लाइब्रेरियन क्या बोलते पुस्तकागार के कर्मचारी, श्रील प्रभुपाद को बताए तो पत्रिका प्रकाशन करने से पुस्तक प्रकाशन ज्यादा आशा पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद बोले कि वो व्यक्ति की बात में स्वीकार किया कि एक्चुअली मेरे गुरु वो व्यक्ति के द्वारा मुझको आदेश देते। तो उसका मतलब नहीं है कि आप बाहर जाकर और सब व्यभिचारी शराब पीने वाले लोगों से उपदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, मुझको उपदेश दे दो। जो सदैव गुरु का वचन पर ध्यान करते हैं तो जहां जहां से गुरु वचन आते है तो उसको पहचान कर सकते। और क्या है गुरु वचन और क्या है माया वचन और दोनों का अंतर उसको भी जानते हैं। अगर महाकालो का शब्द कृष्ण के बारे में है, शुद्ध भक्ति के बारे में है कि नहीं, उसको समझना चाहिए। इसलिए गुरु वचन सदैव सुनना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, फिर आप पहचान कर सकते हैं तो क्या है गुरु वाणी और क्या है माया वाणी, तो एक ही बात बहुत है। और जब तक गुरु हमारे बीच उपस्थित है तो तब तक हम गुरु से पूछ सकते। मैं सुना था वो एक व्यक्ति मुझको बताया कि भक्ति प्रचार तो रास्ते के सुअर में होना चाहिए, एक प्रस्ताव है। सुअर कुत्ते वे सब जानवर के बीच भक्ति प्रचार होना चाहिए। तो वो गुरु वाणी है क्या, तो गुरु के पास पूछ लो और गुरु क्या कहेंगे, मनुष्यम आर्थता मनित्य अभी खस, मनुष्यों को भक्ति प्रचार करना चाहिए। अगर आप इतना दयाव है आप सुआ को प्रसाद दे सकते, लेकिन वो प्रसाद तो वैसे ही नहीं लेते, प्रसाद लेते हैं वो परिणत रूप में। तो आप प्रसाद लेंगे और एक दिन के बाद उस प्रसाद का परिणाम वो लेंगे, वो लेगा सुआ। मुझे मालूम नहीं क्या फायदा होता, आप सुआ का कल्याण के लिए यो आपका महाप्रसाद उसको उसको देगा। ओहो अभी नया ढंग होगा, डोंट टेक दिस सीरियसली, भक्ति विकास महाराज का उपदेश उनके सभी शिष्यों को, उनका महाप्रसाद ताती के रूप में सब सुआ को देना है, जीव दया। तो ऐसे थोड़ा मजादारे में हम इस कथा समाप्त करता हूं। हरे कृष्ण।